Middernacht, het begin van dinsdag 29 juni, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het mixen van verschillende vaccins biedt een goede bescherming tegen het coronavirus. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Een combinatie van Pfizer en AstraZeneca blijkt even goed te werken als twee doses van hetzelfde vaccin. De uitkomst van het onderzoek is vooral interessant voor mensen die als eerste prik het middel van AstraZeneca kregen en nu graag een ander willen. In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin nu alleen ingezet voor mensen boven de 60... vanwege een zeer zeldzame bijwerking die vooral voorkomt bij mensen onder de 60. In Vlissingen heeft de politie een man neergeschoten op straat. Volgens getuigen kwam de man met een mes achter een agent aan en is hij in zijn been geschoten. Agenten hebben vervolgens eerste hulp verleend. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Een filmpje van het incident gaat rond op social media. De politie meldt dat de beelden worden meegenomen in het onderzoek. De regering van Ethiopië heeft een staakt het vuren afgekondigd in Tigray, de regio in het noorden waar de afgelopen 8 maanden zwaar is gevochten. Het bestand moet ertoe leiden dat boeren hun land kunnen bewerken en hulporganisaties toegang krijgen tot het gebied. Het staakt het vuren volgt op berichten dat rebellen de hoofdstad in de regio Tigray hebben veroverd en het interimbestuur hebben verdreven. Bij het conflict tussen de regering en de rebellen zijn vermoedelijk duizenden burgers om het leven gekomen. Zwitserland heeft wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld op het EK voetbal. In de officiële speeltijd werd het 3-3 en in de verlenging werd niet gescoord, dus moest de wedstrijd beslist worden met strafschoppen. Het bleef tot het laatste moment spannend. Mbappé was de enige speler die zijn penalty niet raakschoot en dus is Zwitserland door naar de kwartfinale. Eerder op de avond wist Spanje te winnen van Kroatië. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en met een graad of 16 blijft het vrij warm. De komende dag af en toe zon, maar ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toen Bas Kosters, mijn gast komend uur, na weken in Japan en in San Francisco terugkwam in zijn thuisstad Amsterdam, sprong ineens iets in het oog waar hij voorheen aan voorbij. Pylonnen, je weet wel, van die oranje feesthoedjes die overal worden neergezet om mensen en verkeer in goede banen te leiden. Ze maken vast deel uit van het straatbeeld in Amsterdam, net als linten, pijlen, verbods- en gebodsborden en alles is ook nog eens hufterproof. Het was een ergernis voor Kosters, maar het bood ook meteen inspiratie. Bas Kosters is hier. De man is meteen ook een merk. Werd bekend als modeontwerper, maar is inmiddels toch ook voor een groot deel kunstenaar. Zijn pylonnen zijn uiteindelijk objecten geworden en die zijn te zien samen met ander werk op Object Rotterdam. En dat is een expositie van allerhande objecten. De naam zegt het al. Bas Kosters werd geboren in 1977. En het enfant terrible van de Nederlandse modewereld genoemd. Ik weet niet meer precies door wie, maar de titel is ook wel zo vaak vergeven dat we hem misschien net zo goed meteen kunnen laten zitten. Bas Kosters, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Vind je het eigenlijk erg als mensen zeggen enfant terrible? Nee. Compliment juist. Ja, mensen vinden het heel prettig om dingen in hokjes te stoppen. En eigenlijk, ik ben al van alles genoemd. Ook de Herman Brood van de mode. En ja, het stoort me eigenlijk niet echt als mensen het doen. Je bent ook wel eens met Jean-Paul Gaultier vergeleken. Ja, maar hij is ook het enfant terrible van de Franse mode genoemd. Dus nou ja. Geen probleem. Inmiddels heeft de mode zoveel enfant terribles dat je bijna afvraagt of er nog mensen zijn die het niet zijn, zeg maar. Of nog mensen zijn die binnen deugen. De lijntjes kleuren, die deugen, ja. Vertel eens over dat moment dat je terugkwam uit Tokio, was het, geloof ik. Ja. En dat je ineens door de stad liep en dat alles er anders uitzag voor jou. Ja, ik... Het was best wel apart om terug te komen van die verre reizen. Ik was een half jaar in het buitenland geweest. Het was spectaculair. En ik kwam terug in Nederland. Ik ging mijn studio verhuizen naar de NDSM in Amsterdam. En toen stond ik voor het eerst met mijn kunstwerken op object in februari 2020. En daarna kwamen we in een lockdown. En beleefde ik Amsterdam echt op een heel andere manier. Ik was vaak alleen op pad. De wereld was ook heel leeg. Amsterdam was ook heel leeg. En ongeveer op datzelfde moment deed het Amsterdam Museum een open call voor kunstenaars om een plan in te dienen voor een expositie over nieuwe narratieven over hoe kunstenaars de stad Amsterdam beleven. En wat ik gemerkt heb toen ik in Tokio was, daar was ik 2,5 maand voor een residentie die ik zelf had bedacht. En ik ging daar een project doen over eenzaamheid. Dus ik was daar alleen. En ik was veel onderweg in de stad. En ondanks het feit dat ik bedacht had dat ik een project over eenzaamheid wou gaan doen, was ik toch ook wel oprecht verbaasd over hoe eenzaam je kan voelen als je ineens totaal aan de andere kant van de wereld bent in je eentje. In een cultuur die ook best gesloten is. En wat ik daar merkte is dat ik in kleine wijkjes in Tokio een heel huiselijk en beschermd gevoel kreeg, omdat er bijvoorbeeld mensen een soort voortuintje hadden gemaakt. En wat heel prettig is in Tokio of in Japan, is dat je heel veilig bent. Er is weinig criminaliteit, mensen laten weinig je in met rust. Weinig ellende. Ja, dus dat vond ik echt fascinerend. En ze kregen echt eigenlijk een heel warm gevoel van die soort van levenloze, maar toch wel gevoelige omgeving. Dus je was eenzaam, maar je voelde je toch op de een of andere manier geborgen in die grote stad. Ja. Kan je dat eigenlijk goed alleen zijn? Is dat een van je krachtige kanten? Nou ja, ik ben weinig alleen, maar ik heb wel gerealiseerd door die residentie dat ik ergens ook een hang heb naar eenzaamheid. Het is ook lekker. Ja, het heeft ook iets prettigs. Kijk, een van de redenen dat ik die buitenlandse reizen ben gaan doen is, ik was mijn ouders verloren een aantal jaren geleden. En ik was ineens wees en ik had een lange relatie die ging uit. Dus eigenlijk stond niks meer in de weg om die stap te maken naar het buitenland te gaan en gewoon eens even te bekijken hoe dat dan is als je hoe je functioneert als je op een hele andere plek bent. Dus die was in zekere zin al eenzaam. Althans, je was veel mensen die heel dichtbij je stonden al kwijt. Ja. Dus je was al meer alleen dan je daarvoor geweest was. Ja, zeker. Maar het is wel iets wat ik ook blijkbaar wil voelen. Want ik zou natuurlijk ook constant het gezelschap van mensen kunnen opzoeken om dat gevoel van eenzaamheid te verdrijven. Maar ook daar kies ik ook eigenlijk heel vaak niet voor. Dus je zou toch wel kunnen zeggen dat ik het ook wel waardeer als een onderdeel van mijn zijn. Ja. In groepsverband kan je ook heel eenzaam zijn. Ja. Ook, juist ja, omringd door mensen kan het echt binnenkomen hoe alleen je bent. Mm-hmm. Maar toen kwam je terug in Amsterdam nadat je je geborgen had gevoeld in een stad waar je eenzaam was. En toen kwam je terug in je eigen stad waar je nooit alleen bent. Ja. En toen zag je het ineens anders. Wat was er veranderd? Nou, toen ik die aanvraag of dat mijn plan ging schrijven voor die open call, toen eigenlijk zijn gedachten misschien nooit nieuw, maar is het dan net de context of je andere mindset die dingen op hun plek laat vallen? Want ik ben altijd gefascineerd geweest door verkeerspilonnen bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk niks nieuws. En ik ben ook altijd gefascineerd geweest door levenloze spullen in de openbare ruimte. Dus vroeger werkte ik best wel vaak laat op de studio en dan fiets ik naar huis. Dan moet ik toch bij iedere bult troep kijken wat het is. En soms beelde ik me ook een dialoog in over de gevoelens van die spullen aan de straat. Dus voor mij... Voor jou leven alle dingen. Alle ja. dingen hebben gevoelens en emoties. En ja, zo zou je het wel kunnen praten zeggen. Praten met je. Dus ja, ergens bemerkte ik dat... toen ik ging nadenken over wie ben ik dan hier in Amsterdam... nu ik hier weer terug ben... Ja, voelde ik in de aanwezigheid van die pilonnen een soort kameraadschap. Alsof dat je, je had er een fijne associatie bij. Ja, ja, ja. Het zijn toch eigenlijk... Sorry dat ik meteen je nieuwe liefde voor de pilon wil ondermijnen met mijn zure opinie. Maar het zijn toch eigenlijk gewoon nare rotdingen. Want het duidt altijd of op rommeligheid, werkzaamheden, omleidingen. Plekken waar je niet mag komen, plekken waar je van alles moet. Ja. Waar iemand je een bepaalde richting uit wil duwen. Het is vaak ook een vertegenwoordiging van het afwezige gezag... dat zich toch wil laten gelden. En qua vorm vind ik het nou ook niet echt... dat ik zeg, nou wat een schoonheid, zo'n oranje hoedje. Nou ja, ik vind het dus echt een fascinerend, iconisch object. En waarom? Wat is er zo mooi aan? Nou ja, ik hou toch wel van... En dat doe ik niet bewust, maar ik heb een aantrekkingskracht... of ik heb een visie over schoonheid die misschien afwijkt. Dus ik kijk liever naar een wegafzetting... als naar een monumentaal pand aan de grachten. Dus ik heb gewoon een heel andere visie op esthetiek. Ik hou van schreeuwerige esthetiek, ik hou van supermarktesthetiek... en mijn voorliefde voor kleur en voor grafische uitingen... ja, dat heeft een enorme aantrekkingskracht. Je houdt van fluoriserende kleuren, van schreeuwerige objecten. Het mag eruit springen. Ja, en ik zie misschien ook wel de potentie... of de meerwaarde van zo'n object als alleen maar dat het een... vervelend waarschuwingsobject is. Maar je vond het in Tokio warm, die tuintjes. Dat gaf een soort huiselijkheid, waardoor jij je geborgen voelde... ook al was je eenzaam. Mm-hmm. Als je helemaal alleen zou zijn in Amsterdam... en je eenzaam zou voelen... tussen al die linten, pilonnen, borden, hekken... Nou, prikkeldraad geloof ik nog niet, maar dat is een kwestie van tijd. Hoe zou je dan voelen? Wat geeft het eigenlijk voor gevoel? Nou, waar ik wel over na heb zitten denken toen ik met dit project bezig ging... is dat ik het eigenlijk... dat ik het stadse leven eigenlijk heel vreemd vind. Omdat je bent als... Althans, zo beleef ik het. Als bewoner van Amsterdam eigenlijk helemaal niet zo gewenst. Dus er zijn heel veel plekken waar helemaal geen bankjes zijn. Omdat ze niet willen dat mensen daar gaan zitten. Omdat je dan in de... weg staat. Neem tegenwoordig bijvoorbeeld het station. Daar is bijna geen plek meer om te zitten. Dus mensen willen je... soms voelt het ook een beetje alsof je ook zo weinig mag. En ja, dat vind ik eigenlijk een heel vreemd gevoel. Je wordt de hele tijd opgejaagd. Ja, gaat ze ergens anders heen. Ik bedoel, er zijn echt wel plekken in Amsterdam waar je mag zitten, maar er mag ook heel veel niet. Wat is er dan van Amsterdam wat dan van jou is, of van welke andere stad dan ook? Maar misschien voel ik een makkelijkere manier om met die losslingerende pilonnen een connectie aan te gaan, als met een soort van de statige monumentale schoonheid van de oude stad Amsterdam. Omdat die rommeligheid je aanspreekt. Ook, ja. Ongeregeldheid is wel iets... Chaos. Wat me aanspreekt, ja. Ik ben zo gefascineerd. Ik moest hieraan denken, ook toen ik hier de studio inliep... door die honderden kilo's en rolletjes tape... die mensen door het hele land hebben geplakt ten tijde van COVID... In geen winkel kan je naar binnen zonder dat er pijlen zijn getrokken... die elkaar ook allemaal eigenlijk een beetje tegenspreken. Of strepen op de vloer, waarvan ik helemaal niet weet wat ze proberen te zeggen. Eigenlijk allemaal manieren om mensen uit elkaar te houden... of in een goede richting te bewegen, maar volmaakt onduidelijk. Maar stel dat COVID echt voorbij is... dan zullen we over 30 jaar nog steeds restanten van gaffertape op elke vloer vinden... en denken, wat was dat voor tijd? Ja, een plakbandtijd. De tijd van het plakband, het tijdperk Covidium, waarin alles werd volgetaped. Ja, het is wel een heel eigenaardig tijdperk waar je zo, zo gedirigeerd wordt. En je weet niet precies door wie ook. Ja, ik heb het zelf niet per se als heel erg lastig ervaren. Ik moet ook nu echt ineens best wel wennen aan het feit dat we ons weer wat vrijer kunnen bewegen. Maar het is ook wel echt een hele zorgelijke tijd geweest eigenlijk het afgelopen jaar. Waarin het feit dat er overal plakband op zit dan misschien nog wel een humoristisch detail is. Een soort overblijfsel van die periode. Ja, het is geplakt met goede bedoelingen. Dat is misschien het aardigste wat je erover kan zeggen. Terwijl het verder best een angstaanjagende tijd was voor velen natuurlijk. Ja, zeker. Wat zegt het over onze samenleving dat er zoveel gebod is? Dat je eigenlijk nergens je echt op je plek voelt in zo'n stad. Dat je altijd het idee hebt dat je in de weg loopt. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen dat het daadwerkelijk zo is. Maar vooral dat ik het zo beleef, maar ik denk wel dat Nederland bij uitstek wel een plek is waar alles geregeld wordt. En ja, mensen hebben daar heel veel goede bedoelingen bij. Maar soms is het ook best wel vervelend, alsof je zelf ook niks meer kan bedenken. En maar goed, het heeft ook een keerzijde. Er zijn ook vast allerlei situaties, ja, waar dat dan, als je het maar aan mensen overlaat, misschien ook niet goed komt. Maar in Nederland gaan dingen meestal mis omdat er te veel geregeld is. niet omdat er anarchie heerst, maar juist omdat er zoveel vergaderd is en zoveel reguleringen zijn dat het alsnog de soep inloopt. Daar zou ik zo 100 voorbeelden van kunnen noemen, denk ik. Noem er eens één dan. Nou ja, zo'n toeslagenaffaire, dat kwam toch wel omdat er veel te veel geregeld, veel te veel vergaderd en veel te veel gecontroleerd werd. Het is best wel ingewikkeld om weer uit deze mindset te komen, denk ik. Uit die samenlevingsvorm. Ja. Ja, soms is het wel prettig om op een plek te zijn waar je wat vrijer kan bewegen. Maar ik ben ook wel bijvoorbeeld in India geweest en dan is het weer zo'n chaos. En daar is alles weer zo onverwachts, om het maar zo te zeggen, dat het dan eigenlijk ook wel weer echt schakelen is. Dat je daar weer moet aanpassen inmiddels. Ja. Is dat eigenlijk een van de thema's in jouw werk en leven? Een soort anarchie? Buiten de orde staan? Nou, ik voel mezelf niet per se iemand, ook al, ja, ik ben natuurlijk een tijd lang de organisator geweest van Anti-Fashion Party. Maar ik ben eigenlijk niet per se heel erg tegen dingen. Ik ben vooral voor dingen, heb ik het vermoeden. Dus terwijl anti-fashion klinkt wel toch alsof je tegen iets bent. Ja, dat was natuurlijk ook een iets om mensen een beetje te prikkelen, om een gesprek gaande te op gang te brengen. Dus ik ben eigenlijk niet tegen de grijze muis, maar ik ben wel voor mensen die hun individuele vrijheid tonen. Ja, en dat is dan zeg maar de bonte specht. Ja. Of hoe je het ook noemt. De paradijsvogel. De paradijsvogel. Ja. Dus ja, ik voel mezelf niet. Nee, ik bedoel, ja. Ik ben in ieder geval niet een anarchist alleen maar om om tegen de orde te zijn of zoiets. Nee. Ik bedoel, ik betaal ook gewoon belasting en huur en dat soort dingen. Ik ben niet heel erg tegen het systeem. Ja. Voor de individuele vrijheid, dat zijn uiteindelijk de meeste mensen natuurlijk wel. Maar wat voor kleren droegen je ouders eigenlijk? Mijn ouders, ja. Mijn moeder droeg... van die... ja, hoe zal ik dat nou noemen? Dat was zo'n bepaald soort stijl kleding. Een beetje van die laagjes kleding in verschillende kleuren. Paars en rood en dan allemaal van die dingen gecombineerd. En ze hield niet echt van sieraden zoals ik. Ik ben nogal een ekster. Maar ja, ze vond het dan wel leuk om op markten een soort gekke gevilte tassen te kopen en dat soort dingen. En mijn vader droeg stevast een spijkerbroek met een t-shirt van mij. Met een print van mijn hand en dan een overhemd. En dan een, als hij ergens heen moest, een net jasje. Of hij droeg een trui van mij. En die zag er eigenlijk altijd hetzelfde uit. Maar dat betekent dat hij wel heel trots op je was als hij altijd iets van jou droeg. Ja, totaal, ja. Dat vond hij helemaal leuk. En het gunde hem ook. Ik heb dan van die truien met van die protesterende mensen die zeggen, weet ik veel. Dan had ik een trui met neukende beesten erop. En hij vond het dan ook leuk om dat te dragen naar openbare gelegenheden. En dan mensen ook een beetje te prikkelen. Ja. Want je bent opgegroeid in Zutphen. Ja. Mooie stad. En jouw vader was lokaal actief in de politiek. Mm-hmm. Voor de Socialistische Partij. Ja. En dan kwam hij dus binnen op zo'n vergadering met een t-shirt met piemels of met neukende mensen erop. Ja. Heerlijk. Dat is wel vaderliefde als hij dat doet. Dat is echt trots. Ja, het is wel apart. Toen ik dacht altijd dat ik heel erg een moederskindje was. En toen mijn vader kwam te overlijden, toen ging ik een speech schrijven voor de uitvaart. En eigenlijk door dat moment realiseerde ik me dat ik eigenlijk veel meer op hem leek als ik had vermoed. En dat was eigenlijk best wel heilzaam. En daarna heb ik ook van zijn hele garderobe een heel groot wandkleed gemaakt over dat moment van realisatie dat je eigenlijk alleen achterblijft en het vraagstuk over hoe tezamen je überhaupt ooit geweest bent of je niet altijd al of je niet überhaupt altijd alleen bent, weet je wel, dat soort. Ben je ooit samen geweest of was je al die tijd al alleen? Ja. Ook toen iedereen er nog was. Ja. Dus dat is wel een heel, met de titel Love is All Alone, Together All Alone. Is dat wel een heel indrukwekkend werk van al die kleren van hem. De kleren van je vader heb je eigenlijk als een soort rouwverwerking misschien ook wel tot een wandkleed gemaakt. Ja. Wie ging er het eerste dood van je ouders? Mijn vader. En toen je moeder niet heel veel later? Ja. Het is wel een hele verdrietige vraag. Ben je eigenlijk niet altijd alleen geweest? Ja, is het verdrietig of is het of plaatsen dingen in perspectief? Het kan ook. Voor mij was het ook wel behulpzaam ergens om dat te realiseren. Want het maakt het verliezen van mensen misschien ook minder gewichtig. Je kon er moed uit putten omdat je dacht, ik ben eigenlijk toch altijd alleen geweest, dus ik kan dit wel aan. Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen, ja. Ja, het is niet een hele optimistische gedachte. Maar, nou ja. En toen ging je relatie ook uit na, wat was het, 9 jaar? Zoiets, ja. Iets korter, volgens mij. Dit allemaal in een relatief kort tijdsbestek. Ja. 3 keer groot verlies achter elkaar. Mm-hmm. En dan de vraag stellen, ben ik eigenlijk niet altijd alleen geweest? Ja. En dan daarna nog eens extra voor jezelf aansterken door naar Tokio te gaan. Moedersiel alleen om daar eenzaamheid te onderzoeken. Ja. Dan zet je jezelf eigenlijk wel onderdrukken op een bepaalde manier. Nou, eigenlijk was ik heel blij met dat moment dat ik naar Japan ging. Ik had toen een stipendium ontvangen en ja, ik wou eigenlijk wel ook ontdekken wie ik nog meer ben of zou kunnen zijn als de persoon die ik dacht dat ik al was. Want als je leven leidt en je doet bepaalde dingen, je kan op een gegeven moment ook een soort van vastraken in dat patroon. En dan is het best wel moeilijk om nieuwe dingen te leren. Ik denk dat het op een punt was wat voor mij best heel... ik denk dat die periode van leren en werken in het buitenland eigenlijk heel goed is geweest. Het heeft me heel veel gebracht. Omdat je andere versies van jezelf kon exploreren. Ja, en ook... Ik ben natuurlijk gewend op mijn studio te werken met mensen om me heen. En dat soms ook wel verfrissend is om even te kijken wie je bent als je zelf in je eentje werkt. Vond ik eigenlijk ook best wel cool om dat te doen. Ja. Die pylonnen die je hebt gemaakt. Ik zei net dat ik het lelijke objecten vind als ik ze in het wild zie op straat. Omdat ik altijd denk, nu moet ik weer van alles. Nu is de weg weer afgesloten. Nu moet ik weer helemaal omrijden. Maar jij hebt er een soort figuren van gemaakt die een gedaante aan hebben genomen. Die een identiteit lijken te hebben. Die misschien ook wel heel zacht is. Het is bijna alsof ze vragen om geknuffeld te worden. Ja, nou ja, ik heb de pylon in... Ik heb dat project Save Me genoemd. Dus veilige ik eigenlijk. Als je het vertaalt, ik heb het met een F geschreven. En ik heb geprobeerd dat... In dat project ook eigenlijk... Normaal is mijn werk heel erg figuratief. En ook vaak met een gezicht. En eigenlijk dit levenloze object heb ik geprobeerd dat belang daarvan te tonen. Eigenlijk de gevoelige ziel die ik ervaar bloot te leggen. En ik heb dat gedaan door de pylon op verschillende manieren te portretteren. Dus ik heb één is een foto van mezelf als pylon. Dus dan transformeer ik eigenlijk zelf in de pylon. Dan heb ik een gat erin gesneden en mijn hoofd oranje gemaakt. En dan kom ik erdoor. Dus dan belichaam ik eigenlijk het object. En ik heb een mal laten maken waarmee ik de pylonnen in glas kan laten blazen. Waardoor ze dus ineens een hele hoogwaardige kwaliteit krijgen, waardoor we ze van belang achten. En waardoor ze breekbaar zijn. Ook, ja. Maar ik heb ook wandkleden gemaakt met fotocollages van... of digitaal op stof geprinte fotocollages, waar we dan weer op geborduurd hebben, waardoor we dus met heel veel toewijding en liefde eigenlijk geprobeerd hebben om... de gevoeligheid van die pylonnen ook over te brengen. Dus het is wel een... het is een leuk project waar ik ook nog steeds wel mee bezig aan toe wil voegen. Wat je noemt de gevoelige ziel. Ja. Die speelt in veel van je werk een rol, de gevoelige ziel. Het object, of eigenlijk als het ware de baby die zegt, blijf bij me, hou me tegen je aan, ik red het niet zonder jou, heb mij lief. Dat is eigenlijk het figuurtje dat in al dat werk... Want je noemde het zelf schreeuwerig en schoppend en fluoriserend en dat soort dingen. Maar dat zit er wel eigenlijk altijd onder. Ja. Ja. Bijna smekend, heb mij lief. Vroeger dan dacht ik al... was ik zelf ook wel een beetje overtuigd van die rebelse kant. of het feit dat ik het ook prettig vind soms om... een soort van wrijving te veroorzaken. Maar ik heb op een gegeven moment ook wel gerealiseerd dat het eigenlijk altijd komt uit een plek van liefde. Uit bevlogenheid, uit ergens sterke gevoelens over hebben. Dus het is nooit maar alleen maar om herrie te schoppen. Daarom zei je, ik ben niet zozeer tegen dingen, maar meer voor dingen. Ja. En... En wat mij dus heel leuk lijkt ook, we zijn nog bezig met een soort... ook nog een soort stoffenversie van die pylonnen. Dus we hebben oude werkkleding gekregen van de straatwerkers in Amsterdam. En daar zijn we dus ook stoffenpylonnen van aan het maken. Maar ook een kostuum waarbij iemand ook helemaal die pylon kan worden. En die wil ik dan ook nog weer terugplaatsen in het straatbeeld. Een levende pylon dan? Ja, of in ieder geval iets over aanwezigheid, de aanwezigheid van die pylon in het straatbeeld. Ja. Voor wie net de radio heeft teruggevonden onder een hoop vuile was of waar dan ook. Bas Kosters, die zit hier tegenover mij. Hij is bekend geworden als modeontwerper, maar inmiddels ook voor een groot deel kunstenaar. En hij heeft een expositie onder meer op Object Rotterdam. En we hadden het over pylonnen in het straatbeeld. We hadden het ook over je ouders. Weet je wat ik me ook afvroeg? Dat als je zo van objecten houdt, hè, van dingen die je aantreft en daar een soort gevoeligheid aan toekent, dan zou het toch ook wel de neiging zijn om ze allemaal als een soort wezen mee naar huis te nemen. En ze allemaal in huis te nemen. Ja. En daar je waarschijnlijk niet groot woont, dat weet ik niet of je groot woont of niet. Nee. Maar ben je een hoarder, zoals dat in het Engels heet? Nee. Nee, ik ben geen hoarder, maar ik hou wel echt van spullen. En ik zie ook wel echt de waarde ervan in. Ik was net nog even een rondje fietsen en toen vond ik in een gratis boekenkast een prachtig eerste druk van een boek van Gerard van het Reven, waarbij hij vrij verloren in een kamer vol met troep zit, waaronder allemaal teddyberen. En vond jij in een gratis boekenkast, zo'n kastje op straat, een eerste druk van Reven? Ja. Die voor mij bestemd was, vermoed ik. Nou, mensen weten ook niet meer wat ze weggooien. Ja, maar sommige mensen hebben heel verschillende ideeën over waarde. Dat is misschien ook prima. Maar ik ben wel blij met dat boek. Want maar ik had hem eigenlijk had ik niet door dat het een eerste druk was. Maar ik stond nog weer bij een andere gratis boekenkast te kletsen met een mevrouw die daar ook een boek aan het uitzoeken was. En toen liet ik mijn aanwinst zien. En zij concludeerde wat het dan was. Maar kijk, ik neem niet ongelimiteerd spullen mee naar huis. Maar een eerste druk laat je niet liggen, dat snap ik ook. Nee, en er staan ook wel een paar verdwaalde originele verkeerspylonnen voor de ingang van mijn studio. En ik mag nog wel eens een stoel van straat rapen. Dus ja, ik hou wel oprecht heel veel van spullen. En ook van spullen die anderen als troep zouden kunnen beschouwen. Ja, maar ja, het is niet dat ik alles... het is wel... Ik zag vanmiddag een stukje op televisie, een programma over plastic. En er was een strandjuttersmuseum in Amerika. En dat was letterlijk allemaal aangespoelde plastic dingen, boeien, flessen. En daar kreeg ik toch ook wel een bepaald soort van warm gevoel van die enorme hoeveelheid spullen. Dus ik vind mezelf niet een hoarder, maar ik ben misschien wel een soort jutter of zo. Ja. Je zou wel een strandjutter kunnen zijn die helemaal blij is met een olievat dat komt aanspoelen. of een lege fles of wat dan ook. Ja. Hoe is het eigenlijk begonnen met jou aan kleding? Want ik vroeg naar wat je ouders droegen en dat was wel een lief verhaal, maar het klinkt ook niet echt alsof mode bij jullie thuis een enorme rol speelde. Nee. Eigenlijk niet, cultuur ook niet echt. Nee, toen ik 13 was, toen ging ik een beetje popmuziek luisteren. En toen luisterde ik naar artiesten zoals Nina Hagen en de B-52's en naar D-Light. En die zagen er allemaal waanzinnig uit. Army of Lovers kwam toen net uit met zo'n single. Ja, en ik was helemaal gefascineerd door die artiesten die met hun uiterlijk zo'n verhaal vertelde. Dus die mevrouw van D-Light was helemaal een soort van swinging 60s, zag ze eruit. Nou, Nina Hagen zag er natuurlijk heel punk uit. De B-52's zagen er heel soort van happy, maar ook crazy uit. En ik vond dat zo interessant dat eigenlijk dat idee over imago, wat je uit kan dragen als artiest, dat dat mijn motivatie is geweest om eerst met mijn eigen uiterlijk ook te gaan experimenteren, maar uiteindelijk ook mode te gaan studeren. Hoe viel dat eigenlijk toen je met je eigen uiterlijk ging experimenteren? Toen je wat wilder ging kleden, wat meer uiting aan je eigen smaak en identiteit ging geven? Nou ja, ik kom wel bijvoorbeeld niet uit een gezin waar we echt designerkleding kregen of zo. Dus ik was sowieso altijd al een beetje, ik was in die zin niet het hipste kind van school of zo. Want daar ging het om dat je designerkleding droeg of goede merken. Nou ja, kijk, toen ik tiener was en dan had je wel van die dingen die iedereen had en die wou ik dan liever zelf niet. Ik weet eigenlijk ook niet wat dan dat turning point is dat je denkt, oké, ik wil het anders dan anderen. En ik ben op een gegeven moment begonnen met mijn haar verven en dan wou ik een oorbel en dan wou ik voor het eerst mijn nagels lakken en dat soort dingen. Ja. Ik zou vanuit nu redeneren, je werd jezelf. Ja, maar ja, wie je nu bent, in ieder geval. Wat jezelf is, is natuurlijk ook best wel een raar vraagstuk. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik soms, ik verf meestal mijn haar. En als ik het niet geverfd heb, als ik bijvoorbeeld laat uitgroeien, dan vind ik dat een paar weken leuk, maar daarna ook gelijk niet meer. Dus er is wel een manier waarop ik me het prettigst voel. Maar ik vind het ook heel interessant als je om met mijn uiterlijk te communiceren en te spreken. Bijvoorbeeld ik heb eigenlijk altijd mijn hoe ik me kleed, heb ik bijvoorbeeld vanaf mijn kunstacademietijd ook in beeld gebracht. Ik heb een Instagram-account. Een extra Instagram-account waarbij ik alleen maar analoge zelfportretten post. Dat is eigenlijk een heel persoonlijk onderzoek over state of mind, kleedgedrag. En dat is toch best wel, omdat ik nu al wat ouder ben, begint dat project ineens wel wat body te krijgen, omdat ik het nu, denk ik, 20 jaar maak ik die foto's. En dan begint het wel een interessant ding te worden. Dus ik merk, dan heb je echt iets gedocumenteerd. Ja. Door de jaren heen. Dus ergens, het is een grappige tweestrijd tussen enerzijds geef je jezelf vorm en bedenk je ook wat je wil vertellen. Maar aan de andere kant is dit ook echt hoe ik me voel en hoe ik wil zijn. En aan de andere kant geef ik als kunstenaar, geef ik mezelf ook vorm. Dus ik heb een publiek imago, maar ik heb ook een privé imago. Dus als ik ergens heen ga, dan denk ik toch al altijd na over wat is de situatie waar ik in terecht kom. Dus je bent zelf ook een creatie in zekere zin? Nou, ergens wel. Maar over dat je zelf zei, Oscar Wilde schijnt ooit gezegd te hebben, het leven is een pose aannemen en de discipline hebben om het vol te houden. Hij was toch ook wel een paradijsvogel? Ja. Ik vond het ergens nog wel een mooi gedacht dat je gewoon op een gegeven moment kiest van oké, zo wordt het. Ik weet alleen niet of het een heel bewuste keuze is. Nou ja, volhardend ben ik sowieso. En ik heb natuurlijk ook wel echt een keuze gemaakt om deze kant op te gaan. Want het is niet altijd makkelijk om op te vallen. En ergens vind ik de term paradijsvogel ook altijd een beetje truttig of negatief. En dan denk ik, nou... Kom op, want zodra je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan ben je al gauw een paradijsvogel. Terwijl ik het eigenlijk, vind het op zich niet echt nodig. En ik ken ook wel, ik heb in mijn vriendenkring wel meer mensen die op eenzelfde manier met imago en uiterlijk spelen. En die vinden dat eigenlijk ook vaak een vervelende titel. Het komt er vandaan dat er dan in de evolutie weinig andere uitdagingen zijn. Geen schaarste aan voedsel en weinig roofdieren die het op je gemunt hebben, waardoor er meer noodzaak is om je op andere manieren te onderscheiden in seksuele evolutie. Dus dan maar een mooie blauwe staart en een mooie gezang. Dat is waar de term vandaan komt. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een beetje zeikerig klinkt, inderdaad. Nou, ik zou het wel leuk vinden als meer mensen iets meer van zichzelf zouden laten zien. Ja, en iets zouden bijdragen, misschien. Heb je ooit moeite gehad om aanvaard te worden? Heb je wel eens ergens buiten de groep gelegen? Jawel, maar soms heb ik ook wel eens het idee dat dat als je buiten een groep ligt, dat het ook niet per se altijd aan die groep hoeft te liggen, maar ook aan jezelf kan liggen. Want ik merk de laatste jaren dat ik nog weer wat meer steady in mezelf neerdaal. Dat ik me ook nog weer op een heel andere manier tot mensen kan verhouden. Dus ik, vroeger voelde ik me ook, denk ik, vaak heel speciaal. Waardoor je misschien ook automatisch minder aansluiting dus het hebt. Zat misschien ook wel in jezelf dat je erbuiten voelde, of dat je je eenzaam voelde in dat gezelschap. Ja, nou ja. Dat ging dan niet eens zozeer over eenzaamheid, maar ook wel over dat je je beoordeeld voelde, terwijl je jezelf misschien ook wel veroordeelt. Dus ik merk nu dat dat, ik bedoel, ik ben nog steeds wel met mijn uiterlijk bezig, maar misschien stop ik het iets meer in mijn professionele uiting. Dus dan, als ik me bijvoorbeeld vormgeef als verkeerspilon of hoe dan ook. En dat ik met mezelf wat meer in een status quo ben beland. Zo van, oké, this is it. En dan heb ik nog steeds het plezier en het genot van mezelf tooien, om het maar zo te zeggen. Want het is gewoon ook een soort spel. En ik vind het ook leuk. Vind ik een mooi woord, tooien. Ja, ik ook, ja. Want ik bedoel, ik verrijk mezelf letterlijk. En zo voelt het ook. Het voelt als een soort spel, als een soort het geeft me ook heel veel vreugde. Maar ik merk wel de laatste jaren, het lijkt wel of ik zelf ook relaxter met mezelf ben geworden, en dat het daardoor ook makkelijker is om me tot anderen te verhouden. Maar dat is je misschien niet altijd gegeven als je jong bent, en ik weet niet of dat aan de hand was, ook worstelt met je geaardheid of dat soort dingen? Hey, ik heb zelf nooit per se zo heel erg geworsteld met mijn geaardheid eigenlijk. Hebben anderen geworsteld met jouw geaardheid? Ja. Nou ja, om mij heen niet zo. Maar nee, dat valt eigenlijk wel mee. Mijn ouders waren daar heel relaxed over. Die waren natuurlijk wel bezorgd toen ik uit de kast kwam. Zo van, oké, er liggen gevaren op je pad. Ze kunnen op je pad komen. En ja, maar ik bedoel, de wereld in het algemeen heeft natuurlijk wel vaak moeite met mensen met een andere geaardheid. Ja. Ja, daar is dit weekend genoeg over gegaan natuurlijk. Over mensen die daar moeite mee hebben. Ja, maar het lijkt wel alsof er in de wereld sowieso een soort achterwaartse revolutie is of zo. Dat mensen een beetje, dat mensen steeds minder tolerant worden eigenlijk. Dat is best spijtig. Ze kunnen het sowieso niet zo goed hebben als iemand andere keuzes maakt of anders is of anders in elkaar steekt dan zijzelf. Het is uiteindelijk de versie van de wereld waarin je jezelf eindeloos kopieert en er alleen maar mutanten van jezelf rondlopen. Volgens mij ook niet heel fraai is. Ja, kijk, de hele situatie rondom homoseksualiteit en de acceptatie daarvan. Het is misschien ook dat de wereld wordt steeds duidelijker in kaart gebracht. Dat is natuurlijk ook, we weten steeds meer. Vroeger las je iets in de krant, tegenwoordig zit je de hele dag op je tablet en is het veel makkelijker om in één oogopslag in kaart te zien gebracht. Sorry, dat is een gekke zin, maar dat je in één oogopslag kan zien, door iemand in kaart gebracht, hoe het is gesteld met de acceptatie van homoseksuelen in de hele wereld. Terwijl je dat vroeger misschien uit 10 krantenartikelen moest concluderen. Dus ergens is, denk ik, we zitten natuurlijk in een soort hyperfocus waarbij we alles kunnen zien en zoveel kunnen weten. En dat is natuurlijk, ja, misschien lijkt het ook alsof er heel veel verandert, terwijl er misschien niet zoveel verandert, maar dingen gewoon veel duidelijker zijn dan vroeger. Ik denk dat dat zeker waar is. Dat ze nu in Pakistan weten dat in de Jutlandse Post een spottende cartoon over de profeet heeft gestaan. Ja, ja, precies. Dat was natuurlijk 30 jaar geleden niet zo. En andersom wisten wij niet echt dat ze in heel veel andere landen homoseksuelen vervolgden. En hoefden we ons daar ook niet zo kwaad over te maken. Omdat we het gewoon niet heel helder in het vizier hadden. Het is ook wel interessant ten aanzien van eenzaamheid. Zo'n wereld waarin je alles weet en alles ziet en altijd bent ingeplucht op alle anderen in de wereld. Ben jij iemand die zich bewust afsluit daarvoor? Nou, ik zie ons sociale leven online niet echt als een kwaad. Maar ik zie wel de leegheid ervan ook. Ik vind wel dat ik mijn sociale media wel integer hanteer. Althans, dat is mijn intentie. Dus ik probeer wel echt daar ook te delen, te inspireren, mooie verhalen te vertellen. En ook ergens wel een safe space te creëren voor mensen die een boodschap zoeken die ze misschien ergens anders niet kunnen vinden. Dus ik geloof zeker wel dat er een bepaalde kracht in zit die ook heel mooi kan zijn. Maar het kan natuurlijk ook heel eenzaam zijn. Omdat, ja, je begeeft je in een soort digitale utopie die je ook kan zorgen dat jij je als kijker, niet ik specifiek, maar gewoon de mens als toeschouwer, zich ook heel nietig kan voelen. En daar zit wel een gevaar in, denk ik. Dat je een beetje opzij wordt gedrukt door al dat klatergoud dat je op social media ziet. Ja. Ja, het is natuurlijk. Weet je wat ik zo, een van mijn favoriete films is The Wizard of Oz. De Motown versie met Michael Jackson en Diana Ross. En dan zijn ze in het Land of Oz. En dan hebben ze zijn ze in de Emerald City. En dat gaat dan een beetje over de al die mensen die volgen de mode. En de ene dag is de modekleur smaragdgroen en de andere dag robijnrood. En dan uiteindelijk is het gold. Maar dat is eigenlijk zo profetisch, die scène. Omdat het gaat over mensen die maar klakkeloos achter elkaar aanlopen en die zich een rat voor de ogen laten draaien. Maar ja, dat is natuurlijk best wel een soort werkelijkheid geworden. Iedereen zegt, nu doe dit, dus we doen allemaal dit. En we gaan ineens dit allemaal doen op onze social media. En we doen die challenge en we maken dat soort selfies en we gebruiken deze filter. En als je het niet doet, word je gecanceld of je ligt eruit of je houdt simpelweg op te bestaan. In ieder geval niet in het vizier. Ja. Jij hield van kleding als een uiting van vrijheid en individualiteit. Als de plek waar mensen kunnen laten zien wie ze denken te zijn of kunnen maken van zichzelf wie ze willen zijn. Dus heel erg een vrijheid, een tolerante gedachte eigenlijk. Maar nu zeg je eigenlijk dat het ook de andere kant op kan werken. Op een dag draagt iedereen goud, iedereen volgt. Ja, dat is ook nu wel wat de mode-industrie natuurlijk ook heel erg doet. Mensen laten volgen. En er is wel. Nou, ik was vanmiddag even bij een van mijn favoriete plekken in Amsterdam, waar ik graag mag gaan rommelen om mijn spullen te zoeken. En dan zag ik een heel jong meisje heel druk op de telefoon bellen met een vriendin terwijl ze aan het kringlopen was. En toen dacht ik, het is grappig eigenlijk dat het kopen van tweedehands nu bij zulke jonge consumenten, bedoel, ze was nauwelijks 11. Of 12, denk ik. Dat zij zelfstandig met haar telefoon daar stond te shoppen. En daar ook heel cool over deed. En er is wel echt sprake van een massa-individualiteit. Die ook tegelijkertijd heel erg plat wordt, als het ware. Maar wat is massa-individualiteit? Nou, authenticiteit wordt bezien als iets belangrijks. Maar dat wordt natuurlijk ook heel erg duidelijk naar voren gebracht. We kijken allemaal in het leven van een ander hoe hun authenticiteit vormgeven. En vervolgens nemen wij toch onbewust die inspiratie weer mee in het vormgeven van onze eigen authenticiteit. En daarbij wordt de wereld zo globaal dat... Weet je, het is nu best wel trendy om een parelketting te dragen. Ik heb hem toevallig niet om vandaag, maar ik heb er ook één. Maar bijvoorbeeld die zanger van die nieuwe songfestivalwinnaar Maneskin draagt ook een parelketting. Maar letterlijk iedereen ter wereld, welke jongere dan ook, weet dat het cool is om een parelketting te dragen. Of je nou in Parijs bent of in Bulgarije. De dingen worden zo snel gemeengoed. Het is best wel moeilijk om ook om je individualisme te bewaken, om het maar zo te zeggen. Dat is gewoon best wel gecompliceerd, lijkt mij. Misschien is het wel verstandig om je af en toe een beetje af te sluiten voor die overdaad en informatie. Nou, het lijkt me wel. Om wat minder op je telefoon te kijken en een keer het nieuws over te slaan en niet volledig ingeplucht te zijn aan alle kanten. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik zelf ook heel veel op mijn telefoon kijk. Iedereen toch? Ja. We vergroeien met dat ding. Ja, maar het wordt ook wel steeds extremer. Want bijvoorbeeld, omdat ik tegenwoordig een gezonde lifestyle aanhang, ga ik sporten. En tot een aantal jaren geleden was de telefoon verboden in de sportschool. Maar tegenwoordig zitten dan allerlei mensen op apparaten met hun telefoon te ontspannen tussen de oefeningen door. Dus het is eigenlijk, en dat zelfs ook de trainers ook de hele tijd op hun telefoon zitten. Het is gewoon echt een bizarre soort global verslaving. Het is echt extreem. Soms denk ik wel eens van jeetje, waar moet dat toch heen? Met ons de mensheid en onze digitale verslaving. Ja. Ja, een gewoonte kan vrij snel omslaan inderdaad in compulsief gedrag. Ja, maar het is ook zo. Dat is ook wel. Niet iedereen is verslavingsgevoelig, maar met die telefoon is dat toch wel. Lijkt dat toch wel een beetje een ander geval te zijn. Je noemt verslavingsgevoelig. Jij bent natuurlijk op een gegeven moment, dat heb je op social media geuit. Toen zei je, nu weet ik het, ik ben clean. Ja. Ik ben los van de drank, ik ben los van de dope, ik ben los van het blowen. Ja. Je had ook echt in een kliniek gezeten, toch? Ik heb wel meerdere therapieën gevolgd om middelengebruik te stoppen, ja. Weet je nu waar dat eigenlijk vandaan kwam? Is dat gewoon verslavingsgevoeligheid of lag er iets onder? Nou, het is best een vraagstuk wat moeilijk is te beantwoorden. Maar ik ben wel heel blij dat ik sober ben. En ik ben ook dus in die periode van mijn buitenlandse reizen ben ik ook 3 maanden in Los Angeles geweest. En dan ben ik ook bijvoorbeeld naar de NA en naar de AA gegaan. Dan ga je naar zo'n lokale meeting daar. Ja, gewoon om te kijken hoe dat is. En ik vond het heel fascinerend. En ik ben ook teruggekomen in Nederland. Dan ben ik ook hier onderdeel geworden van een praatgroep. Dat vind ik eigenlijk heel boeiend. Maar ik kom niet tot een soort duidelijk uitgangspunt waarom dat zo is. Dus het zal een combinatie zijn van factoren. Aangeleerd gedrag. Omdat je het hebt gezien. Mijn ouders rookten. Mijn vader die dronk ook graag wel iets. Mijn moeder die hield van snoepen. Dus het is allemaal dingen die gewoon zijn, om het maar zo te zeggen. Zal ook zeker een stukje genetisch bepaald zijn. Ja, en dan de maatschappij werkt natuurlijk ook niet altijd mee. Die geeft ook graag het slechte voorbeeld. Ja, er wordt makkelijk een drankje aangeboden. Ja, of weet je, überhaupt duurt heel lang voor. Ik heb ook heel lang heel veel gerookt, namelijk. Dan kan ik me nu bijna niet meer voorstellen dat ik toen zoveel rookte, want ik vind het nu heel vies. Maar ja, ik kwam wel eens op feestjes waar overal gratis sigaretten waren en God mag weten wat. Dus dan hebben we het over 10, 12 jaar geleden. Dus nog helemaal niet zo lang geleden. En nu met alcohol in deze maatschappij is natuurlijk ook best wel een bijzondere kentering gaande. Dus echt iets aan het veranderen in hoe de visie op alcoholmisbruik, om het maar zo te zeggen. Dus het is wel interessant hoe dingen kunnen veranderen. Heeft het je geholpen dat je niet meer al die middelen gebruikt die je vroeger nodig had om zo in het reinen te komen met jezelf? Zoals je net zei, van ik voel me gemakkelijker, waardoor ik ook makkelijker in de groep opga, of in ieder geval me makkelijker aanvaard voel, omdat het ook in mezelf zit. Nou ja, ik ben wel heel erg blij met de emotionele volwassenwording die ik heb doorgemaakt sinds ik sober ben. Ik heb wel gerealiseerd eigenlijk pas dit jaar van, goh, misschien ben ik eigenlijk sinds ik nuchter ben ook pas soort van volwassen geworden. Ineens heel snel zo. Blablabla. Omdat ik zo lang, nou ja, gewoon met heel andere dingen bezig was. En ik heb zoveel meer tools en ik heb zoveel meer woorden en mijn vocabulaire is zo gegroeid en alles heeft zoveel meer verbanden. Het is echt heel waardevol. Ja, ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen, ja, heb kunnen manifesteren, om het maar zo te zeggen. Ja. Je noemde een trui die je vader droeg met een tekst van jou, waar dan weet ik veel op stond. Ja. Volgens mij, je hebt toch ook een tatoeage met weet ik veel erop? Ja, hij staat hier op mijn arm. Ja, klopt. Een kabouter met een praatwolkje. Nee, het is een mannetje met een tv-vormig hoofd. Dat mannetje is een beetje mijn beeldmerk. Weet ik veel, als een soort spandoek houdt hij het omhoog. Ja, en ja, dat ging. Ik had dit ooit gemaakt als een onderdeel van een collectie over loos protest. Dus mensen die maar klagen om te klagen of die, ja, gewoon een beetje leeghoofdig protesteren. Ja. Voor of tegen van alles. Maar gelukkig is er wel heel veel veranderd in de maatschappij de laatste jaren. En zijn er heel veel mensen om heel goede redenen aan het protesteren. Ik vind het juist zo mooi omdat het recht is om het niet te weten. Dat je met een spandoek ergens staat waarop staat, weet ik veel. Dat je altijd zoveel moet uitspreken. Terwijl de echte wijsheid zit er soms in. Dat je erkent dat je het niet weet. Mm. Dat is wat heel veel grote filosofen uiteindelijk ook zeiden. Van Montaigne en Socrates. Weet ik veel. Ik heb het eigenlijk nog nooit bekeken. Maar ik vind soms ook gewoon heel veel lol in de onbenulligheid van woorden. Dus ik heb al heel lang het idee dat ik een tatoeage op mijn arm wil met de tekst, ik doe maar wat. En het is natuurlijk niet zo. Maar toch kan ik me dan amuseren over zo'n uitspraak. Van het nihilisme wat erin zit. Ja, zo van, doe ook maar wat. Het zou ook valse bescheidenheid zijn misschien. Ja. Mensen zeggen wel, geven wel eens een compliment van, hey, wat goed dat je dit doet. Maar ik zou ook niet anders kunnen, denk ik. Omdat dit is heel mijn hart en ziel. Met heel mijn hart en ziel doe ik wat ik het liefste wil doen. Maar ook wat ik ben, denk ik. Dus ik zou me ook niet voor kunnen stellen wat ik dan anders zou doen. Dus het voelt ook niet als een verdienste, maar meer als een, ja, noodzaak, om het maar zo te zeggen. Dus dan is het soms een beetje ingewikkeld om daar een compliment over te ontvangen. Want dit is wie je bent. Het was leuk dat je er was. Dank je wel. Bas Kosters. Dank je. En dit was Nooit Meer Slapen. Tot morgen. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Levi.